بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الشيخ أميندلي أنا تفسيري كتك سورة أمبازو نفوبي فوبي كما تولي وانزا نا ليو أميندلي أنا سورة زلزال. أكسيما معنى زلزلني kutikisika au kutetemeshwa kwa ardhi, nayo ni alama na ishara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawakhofisha waja. Na baadhi ya wanachuoni maulama wanasema kwamba inapotetemeshwa ardhi kuna swala maalumu inaitwa salatul ayat, kama vile inavyoswaliwa salatul kusuf, swala ya kupatwa na jua au mwezi. Lakini shekhe anasema kwamba masuala ya ibada yamejengwa katika kupokewa. Kwa kuwa haijathibiti swala hii, basi si sahihi jambo hilo. Akaeleza ardhi itatetemeshwa kama ilivyokuja kwenye aya, idha zulzilatil ardu zilzalaha, pindi itakapotetemeshwa ardhi, hilo tetemeko lake likoje. Anasema ardhi itatetemeshwa siku ya kiyama, makusudio hapo ni siku ya kiyama. Kadhalik akazitaja baadhi ya ayat kuonyesha namna siku ya kiyama itakavyokuwa, kama hizo baadhi ya aya nyingine, tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara nnasa sukara, mfano wake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ikatoa ardhi mizigo yake. Shekhe anasema hafidhahu Allah ta'ala, athqala ni kwamba kila kilichomo katika ardhi, watatoka maiti waliozikwa humo, kadhalika alkunuz, vitu mbalimbali vilivyofukiwa, kila ambacho kimo ndani ardhi kita ardhi itakitoa siku hiyo ya kiyama. Waqala al-insanu ma laha, na akasema mwanadamu ina nini hiyo ardhi. Yani watakuwa wanaulizana kwa sababu ya mshangao, watu watakuwa kama wamelewa, kwa hiyo watakuwa wanaulizana imekuwaje mpaka ardhi imekuwa hivyo. Waqala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu, asema siku hiyo itazungumza ardhi. Tuhaddithu, ardhi itazungumza habari zake, kwa maana itatoa habari ya kila kitu, itaeleza kila kitu. Kwa nini ieleze? Lianna rabbaka au halaha, kwa sababu mola wako ameiamrisha. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutoa habari akasema, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitasikia sauti ya muadhini ambacho ni mti au jiwe isipokuwa itashuhudia siku ya kiyama. Na anasema baadhi ya salaf wanasema shahidi kwa kwenye vita, yani aliyekufa vitani ameitwa shahidi kwa sababu ardhi tashhadu lahu, itamtolea ushuhuda, ndio maana akaitwa shahidi. Kwa hiyo kwa nini ardhi itoe habari? Sema bi anna rabbaka au halaha, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameiamrisha ifanye hivyo. Yawma idhin yasduru an-nas ashtatan, siku hiyo watatoka watu hali ya kutawanyika makundi makundi. Anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala alivyoitaja aya hiyo, akasema wametoka hivyo makundi makundi, liyurau a'mala, kwa sababu duniani, yani ili wakaonyeshe malipo ya matendo yao, kwa sababu duniani ni mahala pa kufanya amal na akhira ni sehemu ya malipo. Na amepokewa kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lid-dunya ahlan, Allah amejalia dunia kuwa ina watu wake. na akhira pia ina watu wake, basi kueni katika watu wa akhira. Faman ya'mal mithqala dharratin, basi mwenye kutenda amali uzito wa punje ndogo, khairan, kwa heri, yani kwa heri amali hiyo ya heri, yarahu atayuna. Sheikh hafidhahullah ta'ala akasema dharra katika lugha ya Kiarabu ni rasu an-namla, ni kichwa cha mdudu chungu, hata ni chungu wa sisimizi, kichwa cha sisimizi ndo namla, sio dharra ambayo maarufa kwa watu. Kadhalika, waman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, na mwenye kutenda amali uzito wa punje ndogo kwa shari ataiona. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwamba watu wapo katika makundi makundi. Kuna watu ambao sahifa zao za matendo yatakuwa ni matendo mema, ni maandishi yaliyoandika matendo yao katika vitabu na matendo mema. Kadhalika kuna wengine matendo yao yatakuwa matendo maovu. Sema wanawachuoni wametoa dalili kwamba itachopimwa siku ya kiyama ni matendo, na kuna wengine wanasema atakayepimwa ni yule mwenyewe mwenye kufanya amali katika mizani, na kuna wanaosema kwamba itakayopimwa ni daftari ya matendo ya mtu, lakini mazingatio ni matendo kuwa yani thaqil, mtu kuna uzito katika upande wa kheri au katika upande wa shari. Hilo ndio linalozingatiwa, wallahu aalam. Kadhalika Sheikh hafidhahullahu ta'ala ameendelea katika tafsiri ya surat al-Adiyat, wal-Adiyati dhabha, Allah ta'ala anasema na hapa kwa farasi mwenye kwenda mbio, hali ya kutweta yani kuhema. Sema al-adiyati manake ni wanakusudiwa farasi ambao wanaingia katika mapambano, ambao wanakusudiwa hapo. Falmuriyati qadha, akasema dhabha manake ni ile sauti, ndo maana dhabha ni ile sauti ya kutweta, ndo maana ya adhabha. Falmuriyati qadhan, na wenye kuwasha moto hali ya kupiga kwato. Akaelezea pia kwamba maana ya qadha ni ile annar, moto ambao takhruju, unatoka kwa sababu ya farasi kupiga kwato zake kwenye mawe anapokuwa anashambulia na kwenda mbio. Falmughirati subhan, na wenye kushambulia maadui wakati wa asubuhi. Falmughirat, kushambulia, ambao wanaingia katika mapambano wakati wa asubuhi. Akitaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wanapokwenda vitani masahaba wakati wa usiku wanasubiri mpaka asubuhi, wakisikia adhana wanajua kwamba ni Waislamu, na kama wakisikia adhana wanashambulia. Kwa hiyo wakati wa asubuhi ikatajwa hapo. Fa atharna bihi naq'an, na wakalitifua kwa wakati huo vumbi. Fawasatana bihi jam'an, na wakaliingia wakati huo kundi la maadui. Aljamu aljumu' yani minan nas, na hapa panadhihiri fadhila za farasi, na hilo ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita, yule ambaye hana mnyama anakwenda kwa miguu katika fungu, anampa fungu moja, na mwenye farasi anampa mafungu matatu, moja la yule mwenyewe mtu na mafungu mawili na kwa ajili yule farasi. Kwa hiyo kuna fadhila za farasi katika hilo. Innal insana lirabbihi lakanud, hakika mwanadamu yani kwa Mola wake ni mwenye kukanusha mno neema. La kanud, akasema inna ni kwa sababu ya taukid, na kanud ni juhud, kwamba wanafahamu waarifuna ni'mat Allah, lakini baadaye wanakanusha. Wa innahu ala dhalika la shahid, na hakika yeye juu ya hilo ni shahidi. Akasema katika shahidi, je, inarudi na inarudi wapi? Wa innahu dhamiri shahidi ni Allah au mwanadamu? Lakini akasema imesemwa kwamba inarudi kwa wote, kwamba Allah anashuhudia hivyo, kwamba mwanadamu yuko hivyo, na kadhalika mtu mwenyewe anajishuhudia hilo. Na kaida katika tafsiri kwamba tamko likiwa lina hitamili linabeba zaidi ya maana moja, asema basi litarudi katika, litafanywa kazi maana zote, itaenea tashmal kulla, itaenea katika maana maana zote. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, na hakika yeye mwanadamu kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno. Alkhairi hapo ni kwa maana ya mali. Sehemu nyingine imetajwa katika Qur'an, watuhibbuna almala hubban jamma. Kwa hiyo anasema kila mtu ameumbiwa hivyo ni kupenda, kupenda mali. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, hivi hajui wakati watakapofufuliwa walioko makaburini? Hapo ni masala ya al-ba'th wa an-nushur, watu kufufuliwa na kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husila ma fi sudur, na yakadhihirishwa yaliyomo vifuani, kila ambacho kipo katika kifua kimebebwa na kifua, basi siku hiyo itakitoa, kwa sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote kinachofichika. Ya'lamu aljahra wa ma yakhfa, aljahr kwa maana kile unachokifanya mbele za watu, wa ma yakhfa kilicho katika moyo ambacho umekificha katika kifua. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir, hakika mola wao kwa wao siku hiyo ni mjuzi, ni mjuzi mno. Asili yake ni khabir, lakini ikaingia lam kwa ajili ya at-tawkid. Jazakumullah. Kadhalika Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameendelea na tafsiri ya surati Al-Qari'a, akasema Al-Qari'a na ni miongoni mwa majina ya siku ya Kiyama, kadhalika Sakha, Al-Waqi'a, As-Sa'a. Na Al-Imam bin Kathir rahimahullah ta'ala anasema itakapokuwa yamekithiri majina ya kitu, yamekuwa mengi majina ya kitu, basi ni alama au dalili juu ya ukubwa wake, kwamba kitu hicho ni kitu kina ukubwa, ndio maana yamekuwa mengi majina yake. Kadhalika hata moto uko hivyo hivyo, umetajwa kwa majina mengi. Na Allah aliposema Al-Qari'a, kiyama chenye kufadhaisha mioyo, kwa sababu itakuwa kina gonga mioyo ya watu au inagonga masikio, yani hayawezi kusikiliza vishindo vya siku ya kiyama. Mal-Qari'a imekaririwa kwa sababu ya at-ta'dhim ya jambo lake, kwamba ni jambo kubwa, ndio maana imekaririka mara ya pili. Wa ma adraka mal al-qari'a, kwa sababu ya tafkhim, kulikuza jambo. Yauma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, yani mal qari'a ni nini hicho kiyama chenye kufadhaisha nyoyo? Wa ma adraka mal qari'a ni nini kilichokujulisha nini hicho kiyama chenye kufadhaisha nyoyo? Yauma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, siku watakapokuwa watu kama panzi waliotawanywa. Anasema kwa sababu panzi tofauti na ndege huwa wanakwenda kwa nidhamu, naruka pamoja, lakini panzi ni wenye kujigonga gonga, yani utaona huyu ameangukia huku, mwingine ameangukia huku, tofauti na kama tuyuru wanavyokuwa, kama tunavyoona panzi walio. Kwa hiyo watu watakuwa kama katika hali kama hiyo. Wa takunu aljibalu kal'ini almanfush, na yakawa majabali kama sufi zilizotawanywa pia. Asema pamoja na kwamba ukubwa wa jabali, lakini siku ya kiyama itakuwa ni ukubwa na uzito, lakini itakuwa ni nyepesi kama vile pamba, namna ilivyo nyepesi ni kupeperushwa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, basi ama yule ambaye zitakuwa nzito mizani zake za khairi, fa huwa fi ishati radhiya. Sema thaqulat mawazinuhu kwa sababu ya amali salih, uzito wa mizani kwa sababu ya matendo mema aliyoyafanya. Fahuwa fi ishati radhiya aljanna, basi atakuwa yeye katika maisha yenye kuridhiwa, maana kusudiwa ni pepo. Wa amma man khaffat mawazina, khaffat mawazin kwa sababu hana matendo mema. Fa ummuhu, na hapo nakusudiwa inawezekana akawa ni Muislamu ambaye hakutenda kheri kabisa, au akawa ni kafiri ambaye mizani yake itakuwa ni nyepesi. Ima anaweza kuwa ni Muislamu ambaye hakutenda kheri kabisa, au akawa ni kafiri. Fa ummuhu hawiya, makazi yake yatakuwa katika hawiya. Hawiya ni nini? Allah akasema wama adraka ma hiya, na ni kipi kilichokujulisha wewe ni nini hiyo hawiya? Akafasiri kwamba hawiya ni narun hamia, ni moto mkali mno. Asema imeitwa hawiya kwa sababu mtu atakuwa anatupwa katika moto kupitia kichwa chake, atupwa kwa kichwa kichwa, ndio maana wakaitwa hawiya. Kadhalika Sheikh hafidha Allah taala amehitimisha darasa ya leo ya tafsiri na surati At-Takathur, akasema At-Takathur ni kukithirisha, mtu huwa anataka kukithirisha, na kukithirisha ima katika mambo ya mali au watoto, katika vitu vya kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhaakum at-takathur, kumewashughulisha nyinyi kujifakhirisha kwa wingi wa mali na watoto. Kama kwenye Qur'ani pia imekuja ana aktharu minka malan wa walada, mwanadamu huwa anajifakhirisha kwa mambo hayo. Kwa hiyo kumewashughulisha nyinyi kujifakhirisha kwa wingi wa mali na watoto. Hatta zurtumul maqabir, mpaka mmekuwa katika makaburi, yani mtu mpaka mmekufa. Asema nawezekana mtu akawa na miaka 90 lakini pia anatafakari kuhusu dunia, atafanya hivi pamoja na umri alionao. Kalla saufa ta'lamun, komeni punde kidogo mtajua. Hapo kalla kwa sababu ya kukhofisha imekuja, sababu ya takhwif. Kisha Allah akakariri tena, thumma kalla saufa ta'lamun, kisha kumeni punde kidogo utajua. Kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin, kumeni lau mngejua ujuzi wa yaqini, yani kama msingejishughulisha na hayo, lau mngekuwa mnajua. Na ilmu ya yaqini ni siku ya kiyama. Allah anasema la tarawunna aljahim, ninaapa mtauona moto, kama ilivyokuja katika hadithi, utaletwa moto siku hiyo ukiwa umeongozwa na malaika 70 siku ya kiyama. Kwa hiyo moto utaonekana, watauona wale wenye kustahiki moto. Thumma latarawunnaha aina alyaqin, kisha mtauona kwa jicho la yaqin, sababu duniani uko unasikia tu na ilmu ya yaqini unayo, lakini siku hiyo ataiona, atauona moto wazi wazi, mtu mwenye kustahili kuingia motoni. Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo kuhusu neema zote, ya neema ambazo mtu alipewa hapa duniani. Kama ilivyokuja siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka akapambana na Abu Bakar na Umar, akawauliza kwamba kitu gani kimewatoa katika wakati huu, akasema kwamba kilichowatoa ni njaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia kilicho na hata mimi kimenitoa hicho hicho ambacho nyinyi kimewatoa katika majumba yenu, kwa maana hata mimi nimetoka kwa sababu ya kutafuta chakula. Wakapita kwa mmoja katika masahaba akafurahi kwa ugeni ule, ugeni mtukufu bila shaka, akawakaribisha akawachinjia mbuzi na kondoo kadhalika, tende, maji baridi, akawakirimu. Wakala wakashiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia mtaulizwa pia kwa neema hii siku ya Kiyama, kwa sababu kharajtum jiaa, mmetoka mkiwa mna njaa, warajaatum shibaa, lakini mmerejea mkiwa mmeshiba. Kwa hiyo neema yoyote ambayo mtu amepewa na Allah katika hii dunia ataulizwa, ataulizwa nayo siku ya Kiyama. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاك الله خير.